زمون د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد الله. موبایل نمبر 03005188229. شکریہ. کافر ہوئی اور داغی کتابوں نے دی ما سخشتے اور سمجھا داغی نقل و اخکل فوٹو کاپی پاغی بان لکی قیوم عالم و قیوم زمان و مقی داغی سری نم لکل لے وزا چونکہ پادس کم داغی نم ناقل تیشو کانا پادس کم داغی نم ناقل خو دیر بعد وقت رہے تازو پوزے تقریبا آئے پنیز ماں اسو اور آگی تا خلق قیوم ہوئی علاکہ قیوم خدا خدا صفات تے نوکہ نور کتا کتا کافران ہوئی یا با کافران یہ کنی اکوی تین تخو کو علی عل الحی القیوم ایک چوزا لا تاخذو بل دلیل لا تاخذو سنتن ولا نوم ننوی اللہ لرا سنتن غفلت نرازی پی غفلت نرازی اللہ لرا غفلت پر کالے مگتوی ولا نوم نخوب نوم خوب توی سنا غفلت توی پوشکرا نعاس سترگ پٹی دو توی یو نوم دے یو نعاس دے یو سنا دا علکا سنا مقدم دا نعاس متوسط دے نوم درجہ کامل دا لگر تالیبان جو دیواز رکم ناسی اگل خوب رازی لکه چه طالبانی سکی داره دا سشه دا سینا طالب چه زشور گم دارشی اداد نواز یاو ده نوم باش بس دا نوم ده تیشو گنا دا دری وار درجی پا فکشوی مقدمه دا خوب سینا نمگره خوب نواز خوب خیر شه خوب شه مقدمه سنا نمگره نواز خوب ٹھیک شو سا اللہ پاک چنے پاک دے دا سنینا نچ سنا پی نرازی نو نواز پی ام نرازی نو نو خوب طریقی اولا آہا او چه سو قدر کی گی اغا اعلانی پچا بان سن رازی اغا اعلانی پچا بان نعاس رازی اغا اعلانی بی شمار حدیثی رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوت تبوکن فقال لی ابا حریرہ اکلعلن اللیلہ وفی روحات ابا بلال اکلعلن اللیلہ ما تددیش پی سکداریو کا بلالو زسو کی دارو ما ناسابو دشما اول مننا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم طول نمقیم کے بیدار شا پیغمبر علیہ السلام چه بیدار شا نماتوی یا بلال بلال باس نردائن چه تس چوس نا فرمی در تیلو لیس الغبیو بسید فی قومی ولیکن سید القوم المتغابی نیسی ورطو نای بلال مانسا خودو پاتی شوی آور توی جی اخذ عینی اللذی اخذ عین زما سا قصر جی واغس بندی کرستر گی زما آگا چاچی ستاستر گی بندی کروی ستر گی ما چی کم توجیو کرو حدیثم پی حال شو خوی کتا حدیث بیلی بیلی دی یارا پایا کن یارا اسی میں بڑا کنی بیمار ہیں بیمار نیوی کن ما مشکاتم دی پر جکیوی قات دام د خدای لوی احسان دی چې زه د قران ته خوله ما سم کیږي کال کې زه چې 2 غټه سبق ویم بیا زستل شم ازه یم چې تاسو مستری کېدل ما مستانه پر درست تاسو کو او طالبان ډیر مرګیوی ستاسو درس کې تفریح نشته دی زه کو ډیر کی چې راشو ما تفریح به کوم نو ته چرته دی دلته څه دی نشته نو ته چرته په تفریح کې پریږی دا ارمان دی خلق و شکر نو باسی اگه یو سڑه و نواب و بلورس نوکر و نواب موز نکه و نوکر موز للاگ ایسان شد نو دی نواب نوکر دی چا ایسار کرده چا تڑلی وسا شکنه اگه چیز وسا کی گمه زدن نه هغه چا چا تړلوم چې چا ته بار تړلې ونه شکرې زغه چا دن نه تړلوم چا چې ته بار تړلې شکر نو ما چې خدای خپل قران ته موږ تړلې خیر بهر حال حدیث کې راځي چې ان العين نائمه والقلب يقظان پیغمبر سترګې په پټي وسره به بیدارو شک علما ذکر کوي چې سترګې بیدار سترګې بندې وي نو نور چې وختولې وته پته نه و باندې پوښوي چې سترګې بیدارو نو ولې ورته پته نه لګي دا نو ما مان تاسو جواب پکې څنګه الک رؤیت شمس د دې تعلق به سر سر د قلب سره نه دی اسلام شو کنه حدیث حل شو نو معنا وادستی پټی کری سترګې زما هغه ذات چې سترګې پټی کری حضرت قومو فین فی هذا الوادی شی قام ماشاء الله اسلام شو کنه نو چې چل خوب راځي اعلان دی الهه ذاتی چې خوب نه پاکی نو لا تاسو سنت ولا نوم تشوبې بل دلیل لو ما فی السماوات و ما فی الارض خدای په قبضه کې دی هر هغه څه چې بر او کته دی بل دلیل من ذلذی دته اعلان جلالت من ذلذی سوق دی هغه کس او زوی ما ته توا چې دی سوې زوی تفسیر پانه مان کوم من ذلذی سوق دی هغه ذات ملک وی کې نبی وی کې شهید وی کې ولی وی یشفو اندو چه سفارش ده چاو کی اللہ پا دربار کی بغیر ده اجازت طرفنا من ذلذی سوک ده حق ذات یشفو اندو چه سفارش ده چاو کی اللہ پا دربار کی بغیر ده اذننا سوک ده چه بی اذن سفارشو کی سو کلش غرائب القرآن جلد ثانی صفحہ سوال السماء دې اټلان دی لیکي من ذلذي اي من الملائکه ا ولانبياء والصالحين والشهداء څوک غرايب القران لیکي من ذلذي اي من الملائکه ولانبياء والصالحين والشهداء تفسير ابي سعود لیکي من ذلذي اي من الملائکه والانبياء څوک دې چه بغیر ده ازن ناسو چال اخلاص کی بی ده ازن ناسو چال اخلاص ہو لے اما چه ازن راشی نبیابا انبیاء سفارش کی شہداء بسفارش کی ملائک بسفارش کی علماء بسفارش کی صالحین بسفارش کی قاریان و حافظان بسفا صفا اللہ سا شو خبر بس بس نہیں پہنچوئی بیازر تدریق بانی باز کوما خوزه خیزه در تباس زابطه یاده که چیزه زکمه زابطه بیانو ما او دا خلق نپیگی دیوی چی دا پنج پیران و شفاعت نمانی فتی خود کی نم منی کی نمانی تا نمانی آتا چکم منی آغاز نمانم زا چکم منم آغاز دی چکم قرآن و حدیث نسامیت دی زابطه در قرآن در فام ازده کم زمان که می جذبی نکو زم مریض سمبلت پریشر مریض نکم از دعاګانې مخوارم چې خدای پاک چې تاسو سره نه کړی طالبانو چې الله دې زیات پاتې نشي خو خیر باندې توجه کړم یا ساته قران ناشنا حل کی قران کې دوه قسم آیات دي وکیدا قران کې دوه قسم آیات دي دوه قسم شفاعت دي ٹھیک شو دوه قسم شفاعت دي په دنیا کې دعا په آخرت کې دعا دوا دوا دوا دوا پانا شوی وکی دا وقتا قرآن کی یو قسم آیت تے چپائے که دا شفاعت رد مطلقن دے لیکن دیم اخیاتو لا شفا پستاوی دوستو چروی جگی لا شفا سفارش نشت دے تا صورت بقرہ اولی سکی یعنی رنبی قسم کے تاویلو چلا يقبل منها شفاعت فدیم قسم کې دیم ویلو چلا يقبل منها شفاعت دلته راغی چلا شفاعت نو دینه مالو شفاعت خو نشته من ذلذي يشفع عند الله باذنه دینا معلوم شد چه شفاعت شتا ده اوز بس رکه نکتہ یاد اکا کم آیات کی چه ده شفاعت رد مطلقا نمرات نا آغا شفاعت ده چه ده مشرک قائل وو اور مشرک ہوئی چه زمانگ معبودانی باطل چی دی دا زمانگا اخلاص ان کی دی اللہ پا دربار کی منگل بخلاص ہی ہا اولہ شفاعنا اند اللہ نو پا مطلقات انو کی رد شفاعت مطلق دے اغا مطلق چت کم دا مشرکو مطلقات انو کی رد اغی شفاعت دے چی دا غی قائل مشرکو مشرک دا کم شفاعت قائلو سورة يونس آيات نمبر 18 شاب غور سرواري آيات نمبر 18 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا مشرق قائلو سورة زمر غورا زرزر غورا سورة زمر آیت نمبر 3 الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا چاقی دوا دا دا مشرک وا جوابی پا احقاف کی واورا شاب سورة احقاف راورا آیت نمبر 26 وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدت من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله بیاور پسی آیت نمبر 28 گورا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ردو شکنا بیا سورۃ روم گورا آیت نمبر 13 دیالسم آیتو گرا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ اونا بیلی پار دو دوی دا شرکانو نسوک شفارسی وکانو بشرکائیم کافرین وکی دورتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ دوی چی سوک اللہ سے صدار جور کری دی آبا دوی دا سفارشی از وقت شا اے وقت کے دبایا لا شفا ولا یقبل منها شفا کم شفاعت هاولا شفاونا لیقربونا فلولا نصرهم ولم یکن لهم من شرکائهم شفا وکانو بشرکائهم مسئلہ حل شفا کم آیتنو کی چی اس بات تا شفاعت دے تشوا لك منزل يشفع عنده الا باذنه دي شفاعتنا اثبات شفاعت حق د مؤمنين كي د انبياءنا د اولياءنا د علماءنا د شهداءنا علماء شفاعت بار بار کوي انبياء بشفاعت دن دنو کوي كامل شفاعت مثلا شفاعت مي عمر کي نه مرا مامو خوشحالو چی جی حقیقت میں ہوئی کی نہیں اے شفاعت اس کا تقسیمو ما یو دنیوی دے یو اخروی دے دا دوشرا بیا دنیوی پر دو قسم دے سوال خبیر لیکن دعا دنیوی پر دو قسم دے یو پا حق دا مؤمنینو کے دے ثابت بالقرآن دے سنگا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دعا دکنا اے دنیوی شفاعت حق د مؤمنینو کې وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم خدا سی وجه تا طریقې سره پوهی دنیوی شفاعت عام دی مومن پا حق کیون دے غیر مومن پا حق کیون دے دنیوی شفاعت مومن پا حق کی دے اللہ دے پتا رحمتن ہو رہی دائیو دعا شو وصلی علی من صلاتک سکن اللہ مومن غیر مومن پا حق کیون دے خریدت احداد توفیق در کی بیا چې مؤمن مرش و یا الله مغفر لحینا و میتنا و شاهدنا الی اخری الحدیث خو چې کافر مرش نو لا تقم علی قبره ابدا نو کافر لپاره شفاعت ختم شه زنده لاله خبره دنیوی شفاعت په جن کې هر چا د پاره دی مؤمن د پاروم دی کافر د پاروم دی بعد الموت مؤمن د پاره کافر د پاره ختم دیک شو ا دې لپاره ور سوره توبه آیت نمبر 103 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وصل عليهم دعاء ولغوانا زکات استاد دعاء دی لپاره سبب د سکون دی بیا ور پسې بل آیت وګورم آیت نمبر 113 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى تشوا ايوا گوس کیدار په دنیا کې شفاعت عام شو مسلمان کافر دعا لري پانا پس تمرنا مسلمان لدی کافر لنشته لري دا دوه مسئله شو بل شفاعت اخروی دي دا خو د نړۍ یو کاندام په دوه قسمو شفاعت اخروی دي یو دام پا دو قسم دے یو قبل العلم دے یو قبل العلم دے لیکن مسلم حدیث دے لَيُجَاو بِرِجَالِ مِنْ اُمَّتِ فَأَقُولُ اُسَيْحَابِ عام شکر نا ما تبویلشی چنک لا تدری ما دسو بعدک نو قبل علم عامو بعد از علم خاص دے اس وقت بعد از علم خاص دے شفاعت کا ان کی انبیاء شفاعت کا ان کی ملائک شفاعت کا ان کی علماء مجاہدین اولیاء اللہ ٹھیک شو خو بعد الاذن حدیث کی راضی فاذن لی فیحد لی فیؤذن لی فیحد لی حدیث را دی بعد الاذن انبیاء بکی ملائک بکی اولیاء بکی علماء بکی خوچا دی پارا بکی صرف مؤمن دی پارا مشرک اور بدتی دی پارا نا انا حال شو قیامت کے بکی گی انبیاء بکی بعد الاذن لیکن پا حق دا مؤمنینو کی نپاک دا حدیث صحیح دے جبرائیم علیہ السلام وی اللہ زمان پلار چه جہنم تلار شی مال پار دینا لوی افسوس ببل سی نو دا پلار دا آت ابراہیم علیہ السلام دا پلار ہے ات ببدل کرشی پشان دا گڑ او جہنم تبو ورد ولش دیر پار چن ابراہیم پریشانا چه دے بگولا گولی پلار بینی نو کې وې په آخرت کې ابراهيم عليه السلام په پلار دي پاره سفارش وکړ حدیث صحیح دی او تر ابي طالب د پیغمبر با جهنم کې او د اخپی به د جهنم پور کې سوځي او دغه اثر په دماغو کې او داسې په خټکی کې لکه ست چې پوخ کې په چا جوش کې چې داسې خټکی کې ٹھیک شو قران کریم چې څومره آیات دي وګوره د مصری قبل الاذن شفاعت نشته بعد از اذن شته و شفاعت کوم کی انبیاء مؤمنین په حق د مؤمنانو کې بس تیشوا غیر مؤمن شفاعت نشي کوله غیر مؤمن سفارش نشي کوله مؤمن په حق د غیر مؤمن کوم نشي کوله غیر مؤمن سفارش نشي کوله مؤمن په حق د غیر مؤمن کې هم نشي کوله اوز غوط که ده ورطا منزل لذی اشفاین دو اللہ بیزنی شفا ثابت بل ازن شو سورت طه و برا آت 109 یوم ازن پا ده غرر لا تنفع شفاعت فدا بورن کی شفارس هیچا لرا الا من اذن له الرحمن سوا دغه چانا کیزن ورکری اغی ترحمان ورضی له قولا او دوار ترجمه دی که لا تنفو شفا مانا که من نشافی شی شفاعت کیون که فیده بورنکی شفاعت دا چا الا من سوا د شفاعت دا اغا چانا اذن له چه دے شفاعت کیون که تا اللہ اذن ورکری وی یو مانا شوا بلا مانا لا تنفو شفاعتو فیده بورنکی شفاعت دا شافعینو هچا لرا الا من مگر مشود لوشا او مشغول اوجه سوا د اغه چانا لام اجلیکا الا من اذن له ال اجله ادم ول معنا وکړه سوت سوا کې دلشته سوره سبا آیت 23 ولا تنفو شفاعت عنده الا لمن اذن له لمن اذن شفاعت په فایده ورنکی سوا د اغه چانا لمن اذن له چې چا په حق یې زنور کړی شي وي ٹھیک شو سورۃ زحرف وګوره سورۃ زحرف آیت 86 شپږتیا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شهد بالحق ولا یملک طاقت للاغسوک چې دوی بل یاری لرا الله نه بغیر سفارش الا من سوا دغه چانا شهد بالحق چ شافی وی او چا په دنیا کې د توحید اعلان کړو اقرار یا کې مشغول اوشي شهادت بالحق شفاعت نشي کوله نیکان مگر هغه چا به پارا چې چا د حق گواہی کړی چې موحد وی سوره نبا وګوره الله آیت نمبر اتو درشم یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمونا الا من اذن الرحمن وقال صوابا بے اذن سو گف نشی کولے تیک شوا بعد از اذن بشفاعت کی انبیاء بکی ملائک اولیاء علماء بکی خوب حق دا مؤمنانو کی بکی نپ حق دا کافرانو کی شفاعت مسئلہ شوا یعلم اللہ پاک پیجنی ما ارغ شی بین ایدیم چه مخیدی خلقو ندی و ما خلفم اغا چه رسو دوی ندی ولا یحیطو نا او احاطه نشی کل داخلت بشیئن احاطه را گیرو نشی بشیئن من علمه فیوسی سر دا اللہ دا معلوماتنا الا بی ما شاء سوا دا اغا مقدارنا چه اللہ اغوری چه چالس ورکی مخلوق مخلوق شفا لا یحیطونا مخلوق احاطه نشی کوله بعلمی په معلوماتو د الله باندې الا بما شاء سوا د هغه مقدار نه چې الله وغواړي دغه ورکول خپل رسول نبی ته او چې نی ورکن احاطه نشی کوله علم کامل د الله دی چې ما کان او ما یکون دی اور نبی ته تم ریل مرکول کیږي چې سمره د رسالت او نبوت سره متعلق دي ٹھیک شو علماء کرام صوفیاء اعظم دا اللباب دي او د دې چې جلد نمبر 4 دي او دې ذکر کوي ولا یحیتن بمان کوي احدهما انهم لا يعلمون شيئا من معلوماته الا ما اراد هو اي يعلمهم ها لا يعلمون شيء من معلوماتي الا ما ارادا مخلوق دي الله په علوم احاطه نشي کوله سوا د علوم نه چې الله اراده کوي هغه تدور کولو تیشوا لکه فرشتو ویلو چې لا علم لنا الا ما علمتنا الثاني بمعنى انهم لا يعلمون الغيب الا بما شاء يطلع بعض انبيائي على بعض الغيب ٹھیک شو کنا لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء احاطه نشی کولے نشی را گیرولے معلوماتی غیبیه د پروردگار الا بما شاء مگر سوا دغه مقدارنا چلا اغواڑی اخپل نبیانو تا بعض د علوم غیبیو نور کی په کول علم چا څنګه دی او دغه معنا چا کړی دا دغه معنا چې معلم التنزیل هم کړی دا او دغه معنا ما ورته ذکر کړی دا او دغه معنا چې دا دا تفسیر مظهری او معلم التنزیل 239 کې لیکي لا یحیطونا بشیء من علم الغیب الا بما شاء علم الغیب راغی کنه الله د علوم غیبیو باندې څوک احاطه نشي کوله سوا دغه مقدار نه چې رب غواړي معلم التنزیل دغه معتبر تفسیر دی بحمدی او بمنه او بکلم تعالی او دا نور حضرات علماء تفسیر هم لیکلي دي مولوی صاحب الله الله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هذا مقدار چکم د الله کریم چې خو خوا تفسیر فتح القدير د امام شوقاني تیسرا جلد اول صفه نمبر 300 د ټول ذکر کړی دی الله الله واسع کرسی السماوات وَسِعَ كُرْسِيُّهُ فَرَاخَ دَا كُرْسِي دَا اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَسْمَانُ نُوزْمُكُتَا شامل دا وَسِعَ فَرَاخَ دَا وَسِعَ رَاگِرَ اُنْكِ دَا كُرْسِي دَاگِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَسْمَانُ نُوزْمُكُ لَرَا دَئِ كُرْسِي چِ دَا هَدَ اسْمَانُ نُوزْمُكُ نَدِهِرَ لُوِيَ دَا بس اُس دَا كُرْسِي سِشِرِ قرآنِ کریم کی حدیث سو تشریح نشتر ہے حدیث مبارک کیوں نشتر ہے امر رو کما امر اللہ وسیعہ کرسی ماں میں اللہ کرسی چی دا دا فراخد اسما نظمکو ندا بعض علماء لکی چو ذکر یو عرش دے یو کرسی دا عرش عرش دے کرسی موزی و قدمی ہی دے ما یلی کو بشان دی دی متشابهات تو نشو چې موضوع او قدم عاد اسمانو مزيات ته نو ما ظنو کې بیا شي دیم تعویل مان کوما چې وسیا کرسیو ذکر د کرسی دی هم مراد ته علم دی مجازن او مکه سره معلوم شو لا یحیتونا مخلوق دا غیب معلومات هاته نشي کوله او دی الله معلومات اسمانو زمو کو ټولو ته محیط دی ذکر دا کرسی بشی امراد بطن علم شی دیمت تو دی حسن بصری فرمائے واسیا کرسیو ذکر دا کرسی دے او مراد تن عرش دا باری تعالی دے بل تو جی دادا چی واسیا کرسیو ذکر دا کرسی دے خدا تمثیل دا عظمت دا باری تعالی دے ذکر دا کرسی خدا تمثیل دا عظمت دا باری تعالی ندے لکه یوم نتوی سماء کتای سجل للکتب تیک شو مولانا سیما دا تمثیل دا سنشو عظمت دا شان دا باری تعالی نشو یا عرش دی یا علم دی یا موزی و قدم ہی تعالی دی والله عالم اس وسیع کرسی سماء تو رس ولا یودو حفظو ما اور نستری کوي الله لرا حفظو ما ساتنه دي دوارو نستری کوي الله لرا ساتنه دي دوارو ګران دي یو حدیث لا یسقل علیه حفظهما مشکل ندی په الله باندې ساتل دي دوارو تیشا نستری کوي الله لرا حفاظت او ساتنه دي دوارو گران ندی اللہ باندی ساتن دی دوارو وہو العلی العظیم اللہ پاچ دے شانن ہو العلیو تیشو گا اللہ علی دے مبرا دے صفات دا مخلوقنا موصوب صفت علو دے العظیم اشارت عظمت شان دا باری تعالی تا حضرت بے ہو العلی العظیم دے آخر کی مبتدا خبر معرفه مفید ده حصر چې کله کلام په اول حصہ کې یا په اخر کې حصر راشي ټول کلام په حصر باندې حملېږي هر یو اسره وا هو العلی العظیم چې شمالانو سیمه مسرس قدر حل شو هایو مسئله پاتې شو. بعض خلک یو کتاب حوالی لیکوي حدیث کې راغلی دی چې موسی علی السلام الله نه تپوسو که تعالی خوب ولې ناراضی، هغه ځکه مال خوب ناراضی چې زو نظام عالم ټینګوما که زه ود شوې نو بس نظام به برباد شي. وی بیا الله پاک موسی علی السلام لا یو د شیشو ګلاسونه یا بوتل ورکړي چې ته داو نسا ځای به نیولو کنه چې خوب برات ده نغی به خپل مسجد جنگی دل نظر به بیاناش کرست نو بیا چې خوب راغلی کرست نو بیا ویښ شو نو اصحاب چې خوب به غالب شو دروز ته دواړه ماتل چې دواړه ماتل نو الله پاک وی چې موسی وګوره چې ما زو د کې دین د ازمکه اسمان به دواړه جنگی دل اوسه کنه و دې کې لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افسوس په دې خلق باندې چې دوی په تقرونه کې داسې روایتونه پیښ کړي. او موسی علی السلام داوی او موسی علی السلام داوی او کله کله بعض خلک یو تقریر کوي خو تاسو ته غږ مه دی اوسه وای موسی علی السلام په لار روانو یو سړی راغی مال په دعا وکړ، دعا وخته وخته قبول نه شو. یو ملنګ تیر ده په لار ماته دعا وکړه دعا قبول شو. موسی علی السلام الله ما وخت نه قبول ده چې ملنګ وخت قبول ده بیتو ملنگ تو چرت رسی لا حول ولا قوة اللہ باللہ. داسی عجیبا ظالمان دی چیزا چرتا ہوئی مچ داسی داسی حکم بشفاعت باندی تفسیر قرطبی ریر خستہ باز کردی دا صفحہ دا 273 باندی ویوان ناسی از کنی فی آدل بابی ان ابی ریتا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ضعف غیر واحد منهم البیاقیو. دا حدیث چې خلق پیش کوي دا ضعیف دی او د دې تضعیف ضعف غیر واحد منهم بشمار علما د دې حدیث تضعیف کړل یو نه چې ته بیان کړ او بعضی د هغه بشمار نه څوک دی امام بیاقیو دی. دا تفسیر قرطبی ما څخه پروت دی او ګور دې کې دالی کلی دی انقلابی کش لاندې وګوره. لا اکراہ فی الدین دا من وجه مشکل دے او ذکر دے کہ ذر دیر باس بکم انشاءاللہ. لا اکراہ فی الدین نفذی مانا لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول پا دین کی بس. قد تبین الرشد من الغی تحقیق سر اخکار شوی دے الرشدو حق لار من الغيد گمراهینا معنی یا تک فمن یکفر بالطاغوت اگر چاچ انکار وکه معبودیت هر معبود هر اگر چاچ انکار وکه د معبودیت هر معبود نا و یؤمن بالله اور یقین وکه په عبادت ته یو الله باندې فقد استمسک ودي منگول خخکرا اولا گولا منگول بالعروت الوسطا پاغ کری مضبوطی بانده داسی کرا لنفسا ملحا چنشتا غیل شکی دل والله سمیون علیم. اول زد بیا دا عروی مانا کوما او بیا پروستو لا اکرابان باز کوما او بیا دا عروسو دا تابوت خبر کوما. اول لفظی مانا بیا کوما فمن یکفر بالطاغوت هر غسو چه انکارو کی معبودیت ده هر معبود باطلنا اور ایمان راڑی ده یو اللہ پا توحید فقد استمسکا پس دی منگل خفکرا بالعروا پا کڑی باندی الوسقا چه دیر مضبوطا اکرک دا چه نشتغیل شکی دل چه تتلاس نکشوی واللہ سمن علیم. دا ته چې تلاش نکشوي دا د دفد دخل مقدر شو. ته تو چې ډیر خلق ایمان راوړو بیا مرتد څنګه شلو نو کنه خو کله کوا نو دې لاس او ته چولو نو داسې ناصافه داسې کړو یو خو ځنو مثلا شو دفد دخل مقدر پوشي لان فی صام لها اغیل شو کې دل نشته دې کې ته تلاش نشو کوي بس لکه سوره تنات راوړو آیت نمبر 11 ان الله لا يغير ما بقوم الا نبدل اغه حالت یو قوم لور کری حتا یغیروا ما بانفسهم تر دې چې دوی بدل کړي خپل حالت به تر لن فصام لها نشتغل شکیدل خو کې ته شکوي بس اے اور وسته وي ور یو کړه مضبوطه دا کړه دوه دا کړه دې ته چې دا سي لاس واچي او لاس ته خلک نیولي اتبه تخلاصی کنه مضبوطه دا او چه کندی تا تلا اسوان چه چرت بخلاصی گی اوز دا کاره سی شیره کاره تفسیر ماوردی ذکر کری دی یو معنی دا کی بلوروات الوسقا اے سنت دا پیغمبر علیہ السلام سنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ماوردی سوکوی الوروت الوسقا الاعتقاد الحق سوکوی الایمان امام مجاہد ذکر گئے الایمان سوکوی القرآن قالو انس بن مالک الوروت الوسقا القرآن الوروت الوسقا الایمان الوروت الوسقا العقیدہ الوروت الوسقا اعتقاد الحق سنت پیغمبر حق عقیدہ ایمان اور قرآن نبیا لن فصام لها سمرقندی لکی لن قد لن فصام لها لا انقطاع له من الجنت دا سی پڑھ دی چی بیا دی جنت نبا دی بار نپریگی دی شکی دلی نشتے دا جنتنا لیکا روند اسی اسی روند دی دا ور و تنہ دی معلوم او دی ور او دی میرا پی منز گیو پڑھے اتڑے نیر او دی روند تاوی تی سا روان و سپ دی او چې د سم رواني دی ورته برسي کنه برسي ذکر ورشته پړې مضبوط ته او دې په خامخ التزي الحمدلله چې دی رواني او دا لږی چې قران باندې منګول خ فکرې ایمان عقیده دې حاصل کړه سنت محمد رسول الله دې تسلیم کړه لن فصام لها من الجنه لا انقطاع لها من الجنه سبحان الله سبحان الله مسلمان شو اول اکراه بانی باس کو ما او بیاغی نپستا پا تابوت بانی باس کو قرآن ویچ لا اکراه فی الدین اکراه پا دین کی نشتا ری مانا دادا کنا اکراه نفی دار اکراه پا دین کی نشتا ری نو اکراه چی دین کی نشتا دی نو تاسو دا جہاد چی کوئی نو دا اکراه ندا یو اکراه په دین کې نشته ده نو تاسو چې قاذف له حد قذف ورکوئ نو اکراه نه ده او زانی له چې تاسو رجم کوئ نو دا اکراه نه ده دا اکراه ده او څنګه وایي چې لا اکراه فی جوابونو نه مخکې د اکراه او د اجبار فرق زده کا بیا ته جوابونه درکوما او ان شاء الله تسلی بشوي یو اکراه دی یو اجبار دی اکراه او اجبار کی فرق دا دی چې اجبار کی رضا اور اختیار دواړه ختمیږي اجبار کی اختیار اور رضا دواړه ختمیږي لیکن په اکراه کی اختیار ختمی رضا نه ختمیږي الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان زرق راضی خوب ایمان دے خوز اگر اقرار لسانی مفقود شا اقرار دی توئی چه رضا نختمیگی فقط اختیار ظاہری ختمیگی اور اجبار دا جبر ندے جبر سرا سلب دے اختیار رضا دوار راسی جبر سرا سلب رضا سلب اختیار دوار راسی اور پا اکراہ سرا سلبی اختیار رازی پوشی کنا و سلبی رضا نرازی لا اکراہ فی الدین دلتا پا اکراہ نفیدا اس کی او سرے ہوئی چی قرآن خوئی لا اکراہ فی الدین او تا جیاد والے کوئے نباز خلقو چی لا اکراہ فی الدین دا منسوخ دے پا قاتل فی سبیل اللہ سرا قاتل فی سبیل اللہ سرا خلاص شو دا منسوخ دے اور زبان سے کوا بسو دشا ابر اخلاص شو منگوی دا خو منسوخ نده زکه چې فمن یکفر بالطاغوت ومن بالله دا ټول محکم آیتونه دي لہذا لا اکراههم محکم دي منسوخ نه دي چې منسوخ نه دي اوس ترجمه سره شیخ القرآن بوی چې د دې آیت تعلق دي هغه مخکې آیت مبارک سره 255 تو ګورا یا ایو الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم ایسا تعلق دے حاصل دا دے اے مسلمانانو قاتلوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ للدفاع لا لإکرام فی الدین قاتلوا ترجمہ یاد ہے قاتلوا فی سبیل اللہ لا لإکرام فی الدین انفقوا للجهاد لا لإکرام فی الدین اشیاء القرآن سے لا اکراہ فی الدین مضمون سابق سرده قاتلو فی سبیل اللہ للدفاع لا لإکرام فی الدین انفقو فی سبیل اللہ انفقو للجهاد لا لإکرام فی الدین اس دیلی تعلق مخی سرده خبر اخلاص شو دیم جواب چه دا جهاد ملی دا پا حقیقت کی اکراہ ملی ذکر اکراہ خودی توی چه تی او سڑے مجبور کی پا یو کار کولو باندے بس صرف دم روئے خان چه تی او سڑے مجبور کی پا کار کولو باندے و اما جهاد دا خو منگا اس دی آیت کے وی لفصدت الارضو نو جهاد خود دفع دا فساد دا جهاد مقصد دفع دا فساد دا دفع دا شر دا اکراہ بی پار ندا او د جهاد مثال دی لکه مصدری وی ک قتل الحیه والعقرب چې ستاپ کور کې مار راشي یا ستاپ کور کې لړم راشي ته هغه مار وجنه لړم وجنه دا ظلم دی نه دا دفه د شر د مار ده دفه د شر د لړم نه ده کافر وجنه بشو وجنه دفه د شر دی پانه لا اکرار فی الدین معنی ورکوش وی جهاد مقصد دفع د شر د شریر دا دفع د فساد د فساد کوونکی دا کا قتل حیات وال اقرب ال تفسیر مزاری دا دو خبرش امام آلوسی او ډیره خسته خبره کوي اکراسه ته وایي تعریف د اکراسه الزام الفعل عن الغیر لا یرا فی خیرا معنی یاد کا الزام الفعل على الغیر لا یرا فی خیرا یو سڑی باندی یو داس فعل لازم اول چه نفس الامر کے پائے کہ خیر نیوی شر بی او الدین کلو خیر نو لا اکرا فی الدین معنی بانی پوشن علماء کرام صوفیاء ازام اکرا ست ہوئی الزام الفعل على الغیر لا یرا فی خیرا چې یو سری باندې یو داسې فلم یو سری په یو داسې کار مجبوره کی چې پای کار کې خیر نی ول دین او توحید کله خیره لا اکراه فی الدین ځکه دا خو شر نه دی لا اکراه فی الدین دغه الزام د فعل یا الزام د قول شر نه دی بلکې دا خو الزام فعل یا قول خیر دی لا اکراه فی الدین مر یاد شو مثلا شو یو بل توجی علماء اکرام ذکر کئی چه لا اکراف الدین کے نفی دا اکراح ندا نفی دا اعتبار دا اغا دین دا چاگی تا منگ تدیون ویو چه پسرت تا اکراح سروی تاکی او سرے چاہتوی او اے کلمہ کنی وجنم نی اور اغوی لا الہ الا اللہ نو اس دا معتبر ندا دی وجنا چه دے مجبورا لے تیشو کنا دی دین تدیون ظاهر سره اظهار د دین دا معتبر نه دی لکه چې منافقین وي اصل دین هغه معتبر دی چې کوم د زړه نه وي اوس مثلا شو اوس زمانه کومه لا اکراه فی الدین نشته اکراه په دین کې بل مونږ تاسو مخ ویلو چې د دی دین نمبرات دین په پینځه شپږو مانو می درته ویلو او دلته یو معنی منکره و دین بمانه عقیده اس معنی لا اکراه فی الدین نشته ده زور کول تیش نشته ده زور لطرف د الله نه په جوړول د عقیده نشته ده زور لطرف د الله نه په جوړول د عقیده هر چاته الله اختیار ور کړی دی انسان مجبور کړی نه دی اوس تر دې تایید سورت کاف راوړه آیت یو کم درشم آیتو گورا قل وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بس اختیار دیکھا نا لا اکراہ فی الدین نشت دے اکراہ لطرفد اللانا پا قبلول دے ایمان بس لا اکراہ فی الدین نشته د اقرار له طرفه د الله نه په قبل ولدا الله څوک مجبور کړ نه د ایمان ته الا الله اختیار ور کړی دی دا یو خبره شو یا لا اقرار انسان زور نشی کولی پا چا باندی پا قبلولو دا حکمونو لا اکراف کی دی مازل نشتر دی اکراف پا دین کی مانا هیچ انسان پا چا زور نشی کولی پا بارد عقیدی پا بارد عقیدی زور چلی گی نا ذکا علماء ذکر کی چه لا اکراف کی دینی دین بمانه عقیده شو عقیده عمل دا قلب دی پا قلب آن زور نشی لیگی عقیدہ عمل دزر دے عزر محل دے اکران دے مانا حس انسان پچا زور نشی کولے پا عقیدہ لا اکران فی الدین زور سوک نشی کولے پچا باندے پا قبل اولو دا عقیدی پا سمولو دا عقیدی لیکن سورت یونس ہوگا سورت یونس 99 نمبر آتا ولو شاء رب كلام من في الارض كلهم جميعا افا انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ايت خلق تمجبر كون شي خلق لرا تريچ ایمان راوري تريچ مجبر کوله مان یاد شو لا اكراه في الدين نشته زور لطرف د الله نا پچا باندې په قبل له د ایمان الله اختیار وکړي لا اكراه في الدين نشی زور کول سوک پچا باندی پا قبل ادا کی دی افان تو تکریو ناسا کمرا خلاص ہو شو یا دین کی اقرار نشتے ولی نشتے زکا چی اقرار وی دیتا چل زام الفیل الغیر چلایا فی خیر و دین کلو خیر لا اقرار فی الدین کمرا خلاص ہو شو فمن یکفر بی تاغوت تاغوت ستوئی گورے علماء اکرام محصار تفسیر جو القرآن کتلے رہے حضرت شیخ وئی د تاغوت معنی کوي هر هغه څوک چې دغه عبادت الله نه بغیر وشي البته حضرت څو چا تصریح نه کړي او جواهر خود تلم د بار کټ باندې پروت دی ملاویږي وګورای عام تفسیر دی هر ځکه شته سپټ پنا نه دی حضرت صرف دم رویل دي چې دا تاغوت په معنی کې عمومیت دی اور هر معبود غیر الله ته ویل شي دي بس نور سن اس نے نہیں صرف تفاصیل و حوالی ور کری دی یو سڑے لگوانی خبرو کم چه بدبخت دی نور خود سنے مکانا خود چه بدبخت دی حقا پا جلالین صرف دی آتی کرسی پوری لولی مخی نزیبیا صرف دل تزوی یا خولو دی پارا فوی ومن یکفر بی تاغوت وی تاغوت شیطان تاوی بس او دې کې عمومیت نشته ده ځکه چې د پیغمبرانو عبادت شوی ده پیغمبرانو عبادت شوی ده نو کې د طاغوت په معنی د عمومیت سره شي نو د دې عزت کې پیغمبر راضي او پیغمبر ته طاغوت ویل خو کافر دي کفر دي لہذا چرے پہ کافر کی گی نو صاحب دا جواب القرآن دا مانا آمادست دا نو حقا کافر دے او کدر تا جاگی مدرسی نو مواخلما انو بیا بتا نور پریشان شی و دمر قدر تویم چو خدای لپارا خدای لپارا بیدتی سرن علم مزدکاوئے اس خدای لپارا بیدتی سرن علم مزدکاوئے او که نور ایس نکیگی نو سره مدائن کیگی پاکی اگه دا خبر اوکڑا انو ما تیو مرگی دغاو که چه ما تیو پدی ما دس جوابونا نو ما اوتی ما جوائرو گورا اگه توا چه دی که کمزه که اگه لکردی او که اگه وی چه دی که تواغوت که هر معبود تاوی لشیوی دی تصریح کرده چه سوک سوک وی بنا نو وی که توا چه هغا پدی عقیدی کافر دی نو دا ابن جریر څنګه مسلمان دی بیا کله په دې عقیده کافر دی نو دا ابن کثیر په کوم خبره مسلمان دی او کله په دې عقیده تحقیق ها کافر دی نو دا ابن عادل صاحب اللباب په کوم عقیده تور ته مسلمان وای تا خیال دی ډیر افسوس دی په دې خلکو او خلق من بدنامی چه دا متاسبین دی او حالانکی من اوسا پوری چاہتا ندویلی او نبا چاہتا ہوئی چه دا کافران دی من والی مسلمان تا کافر ہوئی من خو مسلمان تا کافر ملوی او دا دا بدبخت زامن ہوئی زمان شیخ دا معنی کرے وا ما تا دی اغی زمانی نا یاد آوا ایو مختصر بات اغی بھئی ومن یکفر بالطاغوت فَمَنْ يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَتِي كُلَّ مَعْبُودٍ وَيُصَدِّقُ أَنَّ إِلَاهَهُ لَا غَيْرَهُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى دا حضرت ترجمه وا په جواب کې دې ترجمه ده هر هغه څوک چې انکار د معبودیت ته هر معبود نو کی او تصدیق ته یو الله په توحید کی هغه کامل مسلمان دی هر معبودی وینو دا دغه ترجمه دا ابن جریر ترجمه ده او دا دیتا جامل بیانم وی دیتا تفسیر تبری هم وی دیتا نور دیر خبری وی دا نور کا انصاف دارا او در پا در خودی دی پارا مگر دی یارا او دیتا وی چه انصاف ہو گئی دا گره دا تفسیر تبری دی دی اقبل امان دادا مخی دی خبر کی اتاغوت السائر اتاغوت الکائن اتاغوت الکائن اتاغوت الکائن اتاغوت الشیطان اتاغوت فلان کے دبل تفسیر حوالی در کوما دل تاکر چی ما قتل دے طولبان میں کش کر دے حضر پر زینب ہے دے تاغوت معنی کی والسواب من القول عندی خوکور سا زمان طول خبر تبقوا کی دے دا خال کم دا والسواب من القول عندی فی التاغوت سلی انہو کل زی تغیان علی اللہ هر اغا صوب دے چه صاحب دا سرکشیوی پا اللہ بانے فا عبدا من دونی ہی بیادغی عبادتو شید اللہ نبغیر اما بی قول کری جماعت عبادتو کئے او بی تواتن ممن عبدلہو یا پا تابدار پا خوخیوی انسانن کان ذالک المعبودو او شیطانن او وسنن او سنمن او کائنن ما کان من شیئن ایا خود دې ترجمه کړم تاسو بیا جواب وګورئ چې څنګه خو وګورئ دی وی ګوره انسان وی کدا معبود شیطان وی وسن وی سنم وی کائنما کان من شی چې دا معبود ارسو چی وی بس ټیک شو زه تاسو رس نور باس کوم خو زما شیخ څه تسری نه کړ چې دې سوق مراد دی خود جامع بیان عمومیت اغستل بس نور سمدیوی بس دیما خبردار چې طاغوت وې ستا او دلی منصور وې تفسیر دوری منصور د دې دا صفه نمبر 22 دا ځان له اصول کې دیوی اتواغوت الشیطان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطاغوت الشیطان واخرج ابن ابی حاتم الطاغوت الکاہن واخرج ابن جریر عن ابی علیہ الطاغوت الساحر وعن مجاہد قال الطاغوت الشیطان فی صورت الانسان شیطان دے پسرت انسان دے بیاوی عن مالک ابن انس الطاغوت ما یعبد من دون اللہ عمومیت سے عامی بیان کا دا امام شوکانی لے شوکانی سے دیم دل طاغوت مانا کی پخپل عمومیت سرا او دیدی دا صفحہ دا 305 الطاغوت الشیطان الساحر دا طول ذکر کردی الطاغوت ما یعبد من دون اللہ دا صفحہ دا 305 دا سیشے دے دا امام شوکانی تفسیر دے فتح القدیر ورتوہی دا غیر مقلدین و عالم مشہور عالم دے ٹھیک شو دا تفسیر ماوردی دے ما سخا دے ذکر کئی پا صفحہ 327 کے الطاغوت الشیطان ساحر کائن اسنام مرت الانس والجن السادس انو کل زی تغیان طغع علی اللہ دے ذکر ٹھیک شو بھائی دمرا خبر یاد شو طاغوت پمانا کی عمومیت سے تفاصر ہوئے اس نقطہ یاد رکھا چی من دا طاغوت دا مانا اکر زکر زمگا شیخ کرے دا آیا ددی پزد کی ملائک اور انبیاء راضی اے نا زن پہ پوکا سو پر زمان شیخ ویلو ماغی دا پاتا تا دلائل ہوئے اس دا باس کوم چی آیا ددی پزد کی یعنی دا طاغوت اطلاق پا انبیاء و پا ملائکو کی دے شی اے نا ولی زکر دی طاغوت کے طغا دیکھنا ستوی سرکشی تا نو دی طاغوت نا ارحق سوک مراد دی چاہی پا خپل عبادت بانے خوخو یا دا خپل عبادت دعوت ور کرو انبیاء رد کرے دے دا شرک او دا توحید بیان کرے دے ملائکون دا شرک تصور ممکن ندے او نیکان صالحین ای د شرک دعوت نه دی ور کړی لہذا د طاغوت د ضد نغی خارج دی ٹھیک شو دا زما خپل په خبره شو به خو زما شیخ چې کوم ځای پوری ماغی له پاتا دلال پیش کړل ای خو ابن جریر ترجمه پردو کې لیکل دا او کته په ای ترجمه هغه ته دا فتور کینو بچو زمینه شمت زکه زما ګیره سپینه ده یو کم شپیتم کال می ده کومر لحاظ سره کنا یو کش په تم کار کې روانه ما نو کې زه ته بچی مو خیر نه مان کشر ده صاحب خیال ورته دا وګوره دا ما څخه ابن عادل کتاب دی دا لوباب سی دیم ذکر کوي په صفه نمبر 330 کې واختلف فی الطاغوت فقال عمر ومجاهد وقتاده هو الشیطان وقال سید ابن جبیر هو الكاهن وقال ابو العالیه وصال بعضهم الاصنام وقيل مرضة الجن والإنس وكل ما يطغي الإنسان وقيل الطاغوت وكل ما عبد من دون الله اي أسد أخبرك كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بكوني معبودا فعلى هذا يكون الشيطان والكهنة والسحرة وفرعون ونمرود وكل واحد منهم طاغوتا لأنهم راضون بكونهم معبودين وتكون الملائكة وعزير وعيسى لیسو بی تواغیتن لیانو انا یاد شوا دا زمان نظری شوا ٹھیک شوز اللباب دا ابن عادل کتاب دے او دا جلد نمبر 4 دے صفحہ 331 دے طاغوت پا معنی کی عمومیت دے لیکن دیتا عام محسوس الباز ہر اگر طاغوت دے جگہ پا عبادت اخبر راضی ہو او جسوک راضی نو آئی دا طاغوت تا زدن بار دی لکا انبیاء اولیاء نیکان بندگان اس مسئلہ شوا اس کے سوکوئی نو مثلاً شو ده خپل د شیخ مدافع می وکړه الحمدلله په دې ایمان تا دکی اور تا ته حقیقت حواله ک داسې تفاسیر پراته دي مثلاً دا ما به درته ویلو چې ته تیو لیکه خو نه وینې لکه ته زما کتابونه خراب اخیال یالله او ته په دې طالبان شوم که ما طالبان ته کتابونه ورکول چې لیکه ته مخکې مرګو چې تاغه د دفتر نه دي دوی لیکلې دي اوس چې زما کتابونه خل خراب وي طاغوت باندې یاد شو او زما فمن یکفر بالطاغوت هر هغه سوچ انکار وکي معبودیت د هر معبود باطل نه عبادت ته یو الله کی فقط استمسک بالعروۃ الوثقا بس دیما نقطه یاد کا کی چر دی کی شامل هم شی ټول مخلوق ناغی تا طاغوت په اعتبار دې نه چری اصحاب طاغوت ال یازم بالله نہ عبادت تیاری سبب د طغیان دے تعویل شګه عبادت تیاری سبب دا طغیان دے لکه سورتی عنکبوت کی جواب عیان دے خو موترز اس پریشان دے الله دو پنځه دوستما تو ګرا عنکبوت قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا یا لو ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل هر رسول چې مانړي په باطل والذین آمنوا بالباطل ولما لکی بالباطل دلته رول مالک اللي نور لکل بالباطل اما یوبد من دون الله ملائک نبی او زیر طول پکی او بیا رول مالک والباطل فی الحقیقت عبادتهم لا زواتهم تاویل کرده خو منگ دل تک دا تصور نکو زکا طاغوت منگویو هر مخلوق هر معبود من دون الله که پدی که نیکان و زد راشی و داغی زوات مقدسان اغد طاغوت اطلاق نمبر اور منزه دی داغی عبادت سبب دا تغیان دی لیکن دی اخپل ماده دا طاغوت اطلاق ار اغچا تکیی چا اخپل پم عبادت بانی فخو از وقت که دور زمخ که الله ولي الذين امنوا اول قيدا الله كان ساز دوست مؤمنانو دي چوباس دي لرا من الظلمات ده شكوكنا او ده شبهاتنا الى النور اطمئنان تا او ظلمات اور نور ما در تاويل دي چرتا سورة الطلاق کے تاويل او دي ده کی علماء تفسیر لکی معلم وغیرہ كل ظلمة في القرآن بمعنى الشرك والكفر إلا الظلمات في أول آية سورة أنعام وخلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بيا ربهم يعدلون يخرجونهم والذين ديما قيدا هاك سانت كافران دي أولياء متاغوت دعي دوستان تاغوت دي الشياطين دي دلتو شياطين دي يخرجونهم وباسي دا شیاطین اخپل مرگرو لرا من النور درنانا الاتو ظلمات شرکتا الانوری درنانا الات ظلمات شرکتا اس کے توائی چی دی کافر تخو نور حاصل نده نو اخراج سنگوشا کافر تخو نور نده حاصل نو خروج سنگوشا نو دیاغی جوا خروج کنا کافر اخراج سنگوکا نو دی خروج سنگوشا نو چی کار کل دی تنور نده حاصل نو دی سنگ اخراجوشا زیم آو دیتا نور حاصل دے کم نور نور استعدادی آنور فطری فطرتن خود ایک استعداد دا نور قبلو لو وہ خود ایک فطرت استعمال را اولائک اصحاب النار هم فی آخالدون مصلح الشو الحمدللہ علم ترا دا یور کوئی مخیر لاوخشتے اس گورا دو قیدی او دو قانون بیان شلو اس پا دی دو که دو باندی دری واقعی علا ترتیب لف نشر غیر مرتب علتا قیدہ ثانی سوا شیطان چلی یخرجون من نور الى الظلمات دا یقین تیرو توباسی لکو گو شیطان تا نمرو دی سنگ کافر کرده نمرو دی سنگ کافر کرده او گو رحمان تا شبهات تو زیر سنگ دفکرل او گورا رحمان تا چغا حضرت ابراهيم ته څنګه سکون ورک بس دوه کې دي شو اوله کې دا الم ترى ایت غور نه کړي ال الذي پتر داغه چا حاج ابراهيم چې جگړه کړو ابراهيم سيد سرا فير ابي الله په توحيد کې ان اتا الله الملك الت حاجته بان اتا جگړه زګه کړو چې الله ولور کړو باسي ان اتا الله الملك چې الله ولور کړو باسي اذ قال ابراهيم توجه کړه اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب مې آزاد دي چې جن دي کول امر کول کوي ا کسي د غار ضعیف دي ښا ابراهيم عليه السلام په غار کې و بیا راغې او دلانځه جوړه پوښي کنه اصل یو مفصل لیکي چې ابراهيم عليه السلام کور کې خزه ته تغيير خپل مرته بیان کوو مسله بیانوله هي ورته داسې مکه رب بدل تکلیف درکې دا خو مالک ته وایي کنه ها اوس کو نین در ربک دوی ورته رب څوک در رب خو می الله دی او زه دې الله خبر کوم وینا ما رب خو نمرود دی خبر الله نمرود ته رسیدا هیڅ رب څوک دی رب الله دی ربي الذي يحيي ويميت فاره دي غار خبر ته رسیدا تقریر والے غار کې پروت دمر زمانہ او دا تکلیف نه او لګي تندې بتی رولې آیا تقریر والے دا سکه خلک وې زبردست تقریر وکړه پکې جړا و دې رضياته ایستا تقریر خواږه چې توحید بیان شي تقریر خواږه چې پای کې سنت محمد بیان شي صلی الله علیه وسلم توحید تقریر چې شان صحابه بیان شي قصه بیان را کنه تلانده کلی نفر او ګډه لاړه د کمبره بس زبردست تقریر شه ها تقریر قران دې تقریر توحید دې ټیک ده مې خا اوس مسئله دا وکدا اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب مې غزاد ته چې ژوند دي کول امر کول کوي سبحان الله ابراهيم پیغمبر سبحان الله او خبره نهایت دقیق خبره وا مقصد ابراهيم سو احیاء د امامت نه مراد تصرف د احیاء د امامت او دې ته تصرف معنوي وي نقطه یاد کچرسو چا منطق منطق ویلی چا غم پکې حل شي مقصد ابراهيم اثبات احیاء د اماتت الله تا سو تصرف د احیاء او تصرف د اماتت او دې ته وي څه تصرف معنوي بس مسله بازان پوکا چرسو قال ابراهيم سره انتقال مسله حل شي تصرف معنوي ابراهيم الله لپاره تصرف مانوی پس بات حیات ماتت بیان کر رب میں آغازات تی چه تصرف د احیاء و دی ماتت کی جندی کول کئی مرکول کئی اعدام کئی او خلق کئی وغیرہ وغیرہ قالا نمردوی انا احیو میت زم جندی کول مرکول کو جندی کول خزم کولش مرکول ازدار سنگا وید جیل نے کسان را وقتل چه چا بانی پانسیوان اغه ته زت کور ته دا اډر اچ څوک ازادي دن کې او ناغه مړک او ګره ژوند دي هغه قانون ژوند کړه او ما مړک دې قانون مړک ما الکه دا حضرت ابراهيم تصرف دې احیا وي تصرف دا اماتت وي دا نه وي چې بند آزاد کو آزاد بند کا قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام ورته وي فإن الله ياتي بالشمس بشک اللہ پاک راتل کی پنور سرا من المشرقی دا مغرب نا فاتی بیا من المغرب تراوڑا دانور راوخی جو دا مغربا بعضی خلق وی چی ابراهیم علیہ السلام دا خپل دلیل نا انتقالو کا اور انتقال من الدلیل خو علا سی کی گی چی زور دلیل سوی ضعیفی کمزوری وی دا ابراهیم اخپل دلیل ولی پری خودا فدی دلیل بکلک ولارو کنا داغی جواب داده چه ابراهیم انتقال د دلیل نه نکره بلکې انتقال د دلیل معقولی نکرده الى دلیل حسیین لوجه دا حماقت تا مقابل نا خودی پوشی انتقال د دلیل معقول نکرده الى دلیل محسوس لوجه دا حماقت تا مقابل نا ونشب دیوانه زکا چه حضرت ابراهیم خو اس بات تا تصرف کو او دا یو امر معقولی و دیب چونکی پا دی امر معقولی پوشنا دا معقولی نه محسوس تا انتقالو که حماقت تا مقابلنا دلی دا سی مثال دی لکه یو سری سرستا مناظری نزا خو مناظریم خلقی مناظری آغاوی چه زیدون قائمون تا دی تا پکی وی چلکا مبتدا و خبر پا کسی دی دیکی مبتدا و خبر کم دی دا زید دی ورطوی دی تا اس پا دی مبتدا خبر تا ورطی لکا اول تکی پکی کم یو دی او دیم پکی کم دی اول کلیمه نو تا اگا مبتدا تعبیر پا کلیمه سروکا شیخ آغا یو دی خو چونکی اگا مبتدا اگا استلاح ستا دی مخاطب نا پتوا مستور وا دی پی پوانو نو اول تکی خودی پی جندو انتقال دا معقول نا محسوس تا دے اشاره ستا دا وی بیمانا نمرودا تسنگو چانا اوحی و امید کچر تا قادر پا تصرف معنوی بانی یہ نراش تصرف محسوسی ہو کا پولی پونش مناظر طریقہ کہ تا قادر پا تصرف معنوی یہ نراش تصرف محسوسی ہو کا فأت بها من ال زما اللہ خدا تصرف محسوسی کی دیغا نخیجی دلتے پٹی تو تا دیغا نراو خوشوئے یو انتقال لدے دن دلیل قالا انوحی و امید حضرت یک نشوت دو شوت ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و امید قال انوحی و امید دے ادعا دا تصرف کا انوحی سر سوکرا ادعا دا تصرف کرا اس دا تصرف مانوی امو تصرف حسی امو حت ابراہیم فاتح بیان من المشرف حسی امو تو چو ازم تصرف امو تو تصرف حسی امو کجا داکل خلق معلوم کی اس مسئلہ حلفا دو جواب شو دریم جواب علماء کرام صوفیہ اعظام قاضی بیضاوی لکی دا قاضی بیضاوی لکی یو دے دلیل یو دے مثال جلی یو دے مثال خفی تیشو کنا ربی الذی یحیی و امید دا مثال خفی دے اور فین اللہ یعطی دا مثال جلی دے دا انتقال دا مثال خفی نے کر دے جلی تا ترک دلیل نہ دے وعدا من دعب المنازلین من قبل استرخاء العناش نو دا انتقال من مثال خفی الى مثال جلی دے نکی ترک دلیل اکشوا درہم جواب فإن اللہ یاتی بشمس من مشرق انتقال دلیل نہ دے ترقیف الدلائل دی دا ازرائی ترقیف الدلائل تا یو دلیل پیش کر اگه او نمانا تاوی بل راش داو آیا ای دا ورپسی او گورا ای دا ورپسی او گورا او دا کمال مناظر صفت تی چگه انبار دا دلائلو پیش کی لکه موسیٰ علیہ السلام تی فرعون تا پیش کرو اوگا سورت شعرا اللہ 24 نمبر 25 26 27 قال فرعون وما رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين يو قال لمن حوله لا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين بين رسولكم الذي اليكم وصل اليكم لمجنون رب المشرق والمغرب وما بينكم تعقلون دسرت انتقال نه دی دا ترقیف الدلائل دا او دا کمال دا مناظر دی سوچ لو زن صاحب پورا کن اے پیزم خبر یا ساتی مولی سیبا انتقال مقصود نه دی تجویز دی تجویز پیزم نه نسان دا وکی دا پشان دا اغا حکیم او طبیب حاذق دی یا سره و اگر آگه تاسخ اگر بیمارو خوشوی اتبایوا بیمارو تا بالکل دیاغی دا مرض عین موافق انجکشنو لگو تا دمسیر تا انجکشنو لگو انجکشن بینه ٹکا دولو لگو حاغ چونکی حاغ انجکشن اگر دوئی پاگی بانی موافقت را نگه چې داخله ورته ریکشن وي ریکشن تا چې انجکشن وکړ نو هغه ستا انجکشن ریکشن وکړ اے هغه په پرسه ده چې پرسه ده تاسو زر بل ټیکا دغه بل ټیکا دونه کولا هغه مخکنه ټیکا عین د دوی مرض موافق وا مخکنه ټیکا عین د مرض موافق وا خو د هغه سړي مزاج د دوی موافقه آئی پی ریاکشن شو خراب شو تاولا بلکو تکاولا گولا چی جاک دانینو اے دا حت ابراہیم ربی اللذی یوحی امید دے دل پا غیبہ ریاکشن ہو کر اپڑ سے دا پوانش جاہل احمقو نو فورن طبیبی حق حازق او حکیمی حازق والا بلک تکاولا کا چفائن اللہ یعطی بشمس من المشرقی فاتبی حامل اللہ نستا خود وړه د بیانې ټیکوي په مزاج د مریض خراب وو خبر اخلاص شو وابو یت الذی کفر مهران شاه کا کافرو چپ شو ودلته کله کله باس کوما چې فلسفته من حاصل آتی اثبات المناظره تی ما اهل الباطل لیکن دا غړی وچ زر زر زر جمیع رسبا بیا چې په ان شاء الله تاسو لولې علماء صلیحا کوم له جوای سره د جوابم خا اوس ما شیخ وی چه مناظره خو گتل ابراهیم علیه السلام نو دا نمرود مسلمان شد دست خطی خو او که بشوی مسلح من اللہ دفع دخل مقدر والله لا دل قوم الظالمین اللہ دا ظالم تنور کئی دا انادی ده انادی چه تمانی که دیکی انابت وی نو هدایت پر متمنا شو او کاللزی مر را او کلذی مر علی قریا دیم مسا دیم واکذا خدا متفرید په قانون رومبنی باندې او کلذی الم تر الی الذی آیت غور نه کړي په شاندا کس ها مر علی قریا چې دې تیر شپه خوا کې دیو کلی دا چې کلی خاویتن لا روشیا چا غور دې دل او سره د خپل چتونونه علا باندې ماده علا او سره د چتونونه قال او دی سری اس پر موصول باسته جدا سوک دی وال اولا و مشهور عزیر علیہ السلام دی او دا کلی آبیت المقدس دی چه بخت نصر بادشاہ دی خراب کرو قال دی عزیر علیہ السلام بطور تاجب وی تاجبن خان لا شکن فی الباسی از تصیر مالی متنزیل قال بطور تاجب وی انا اس پر مانده کیف دی فاتو حرسکم انا انا یحیاز اللہ پا کمی طریقی اللہ بجوندی کی دیل را پس بنجر توبا حائے کل تباش دا بسنگا بازی گی فاماتو اللہ نو پس مرک اللہ دے فاماتو اللہ اللہ اولگی دو ازیر نئے روح وابست فاماتو اللہ پس مرک دا ازیر اللہ پاک میاتا من سلکالا سم باسون بیائی پاسو زما شیخ پا جواہر کی لکھلی دی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام موت کے بعد ان کا روح جسد انصری سے خارج تھا سمان اشوا یا اردو کی لگ مخبر اسے جواہر کی جادہ ہو گورے دینا معلوم اشوا چدہ حضرت عزیر علیہ السلام پست مرگ نا روح مبارک په بدن کې نو نو په دې باندې خلقو کتاب لیکا چې خودی خدا ویل دي نو ما باس کړ دي اصل کلام باندې کنه اصل کلام یادو اج حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر سے عین کلی دي چې اقدم جلد کنه اصل کلام چې ارواح انبیاء چرته دي آیا سے چرته دي اسمانونو کې دي کریم لیکلي زنده غوي ما او دلته زما شیخ وی چې دای روح وخت کې شوی دی اے داما څخه مال متنزیل دی او دې دې ځکه لیکي فالق الله تعالی علیه النوم فلما نام نزع الله منه الروح 100 عام الله په حضرت عزیر باندې خوب راوستو نو چه سنگه ده ادش نو اللہ تن روح او وقت کا او دارو سلو کالو پر ده بدن نجودا دا معلوم تنزیل لکلی دی زمان شیخ پا اقبل تفسیر کے پوردو کیو لکل نبی آدوی پس کتابونه شروع کر او اشتا و اشاعتو علا دوی بند خارج دی لا حول ولا قوة الا بالله ما انتا مفتی کفات اللہ سے فتح در کری وار میاتا من سمباسا قال کم لبستا اللہ ورتوی چه سمر وقت تیر کر دی قال لبستو یومن و باز یوم یو رزوا پورا کاملا یاد یوی رزی سبازی سا معلوم شوا چه پس تا موت نا انبیاء تخپل دا حال پتن لگی او که پتن لگی دی نو سل کالو تعبیر پا یوی رزی سنگو کر دا گور قرآن دیخوا دی خلاف ما تا تخفا نسائق مو پیش کوا چه کنجش رشینت بر قبر مردہ بیدان ما دونر اا تخفا دا اگر دا بنده تخفا دا دا دی اللہ تخفا قرآن دی سل او که توی چه پوی دا نو بیا د سلو کالو تعبیر په یو ورځ څنګه کړ دی ولی وکړه الله واقع دی په ذکر کوي چې بعد الموت څوک د چا د حال نه خبريږي کام لبستا قال لبست یوم او باز یوم قال الله ورته بل لبست میاتام سل کال پروت جنا سل کال او په دې کې مرور د ایامو او بارانونو او موسمی تبدیلیانی شوی دی حضرت پتا که پتا بیا بیجی اللہ دیر مدوا زکر چه کلب بارانو کلب یخنیوا گرمی بوا کنه توفانو نا پتایو نشم کولی اللہ اگر یو رزوا اللہ نسل کالو فانزو لیلا تو آمیک اس علماء اکرام دیمان باس کرده چه اللہ تو خو پتا وچه دیر سل کالو وقت دیر کرده بیا تو تپوسل پارکاو دیگه جواب دار چه تپوس دیل پارکاو چه چونکی دیل انا کیفیت معلومو نو اللہ اونا تپوسو که چه دی کیفیت اظهار دی پارا دی مکمل متوجیش اظهار کیفیت احیاء دی پارا تنبیه مقصود دا بیدارش اگر صحیح سر تا خبری که اوالا که کم نی راغلی ابیا وقت غد که دار خبر دکو وانزلی خان فانزلی لاتو آمیکا اگر اخپل تو آمتا و شرابی کا اور اخپل ابوتا لم یتسنہ چنی دی خراب شوی دا معنی سو دا لم یتغیر او مفرداتی امام راغب جل 245 کی لکی الہاو لیل استراحت لم یتسنہ لم یتسنہ سلکیو ہا استراحت پاس لم یتسنہ الہاو لیل استراحت لم یتغیر تیشوا پیدی که استغیر نشتره معلم التنزیر او نور تفاصیل وی کدو او پایی که انزلو او بلوخی که اوبوی او بلکل دا او بم داسی لکه اس چی دا دریاب نراوری انزل داسی لکه اس چی دا اونی نا شکول شوی اللہ دا دی اللہ دا قدرت نظام دی وانزل اللہ مارکا او گورت اخبل خرطا عاطف ما توفل مقدر ده وانظر الهی مارک گور اخپل خرطا زستا خرجون ده کوما لتا تبیرا مقدر ده لتا تبیرا چه تا عبرتو اخلی یعنی معلوم کی کیفیت تهیا ولی نجالکا او گردم تالرا آیتا للناس نخد قدرت لپاد خلقو نخد قدرت لپاد خلقو وانظر للیزام او گور ادوکو تا کیفن ان چیزوها سنگ حرکت ورکو مندیلا کیسے ہم اس کو جنبش دیتے ہیں او گورا سمم نکسوها او بیا سنگ اغندو پا دیا ڈوکو لحما وخا نو دیکھا تلا او اڈو کی رازی او قرچار شورو دے اڈو کی رازی او اخپل اخپل پزیبان او اخپل اخپل پزیبان جوڑی گی بیا پا دیا ڈوکو وخا واچو لشوا بیا پا دی وخی بان سرمن اخی جوڑ شوا او حیعتی کزایی دا حمار جوڑ کرش فرما تبین لہو حرکت دیتا خخ کارش آکیفیت دا جندی کولو دمرو حالو فرمایل آلمو پوشمز آلمو پوشمز ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پرس قادر دے سمان شوا دی نچی مخی پا قدرت کی شکو قدرت کی شک نو پا کیفیت احیاء کی غیر مطمئن اے پا قدرت تے ہیا کی اتمنان نو نو قدرت استفر خطاش اے پا کیفیت تے ہیا کی قدرت نے کیفیت احیا کی کیفیت احیا معلوم ہو قدرت تا اللہ بانے خو یقین کامل ہو انا یاد شو ما سب خط لسانی شو کیفیت احیا باندې تردد وو او قدرت احیا باندې یقین کامل وو عالم ان الله لا کل شی قدیر سره معلومول ده کیفیت احیا قدرت دی الله باندې قدرت احیا باندې ایمان کامل موجودو کیفیت احیا معلومول شوق وو از خبر ادا شو عالم ان الله لا کل شی قدیر وإذ قال ابراهیم دا بلا واقع یاد کا وزما خیال په دې سرهن باندې بزباس کوما چې دا سرهن دې کې سرهن دې دوی میلا معنا میلا امختکول دي او کې کټکول دي او په دې چاچا اصلي کلی سنلي کلی په دې زباس کوما نو سوخ لاندې او په دې بباس طان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آیت دو سوا و پنزوستم کی دو قیدی بیان شیوی یو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور اللہ دا مومنان و دوست دے مددگار دی نو شبہات نئے اباسی او د اتنی کفار و دوست شیطان دی نو د ایمان نئے اباسی او د کفر پر ڈیرے خیجئی دا دو قیدی یا دو قوانینو علا ترتیب لف نشر غیر مرتب رنبے قصا پدیمی قیدی متفری وا چوگور شیطان نمرد سنگا غرق کافر کا یعنی پا کفر کلک دا رستو دو قسی دا متفری دی پا قیدی اولا باندی اگور اللہ ازالا دا اوہامو سنگا اکرلا او دا یقین پا دروازی سنگا ادرول حضرت عزیر توگورا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا از دیم واقعا دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَچِوِلُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اَيْزَمَا اللَّهَ اَرِنِي مَا تُوْخَيَا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى سَرَنْگِتَ جُنْدِ كَوِي مَرَا بَكَمِ طَرِقِي تَمُرِي جُنْدِ كَوِي حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سوال پا احیاء دا کیفیت دا اموات ولی کرو نو یو ترتیب سرا مناسب خبرہ حغا دادا جے یو دے علم یقین او یو دے عین الیقین فدی دوارو کی فرق دے علمی یقین دیدی تعلق استدلال سر دے عین الیقین تعلق مشاہدی سر دے او دی کی اتفاق دے چی علم عین الیقین چلے دا اکمل دے پا مقابلہ دا علم الیقین ابراہیم علیہ السلام تا علم الیقین حاصل وہ چا علم استدلالی دے دے اللہ پا قدرت تا احیاء باندے چا اللہ قادر دے پا مرو جندی کولو باندے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام استدلال کرو چه ربی الذی یحیی و یمیت ابراهیم علیہ السلام سے تردد پا دے مسئلہ کیوئے نو دشمن پا مقابلہ کی ودا سے متردد دلیل بینو پیش کرے چونکہ آئے چوی ربی الذی یحیی و یمیت نو دین ثابت دا چه ابراهیم علم یقین حاصل ہو چاہے تمنگا علم استدلالی ویو دا حاصل دا اللہ پا قدرت باندی چا قادر پا احیاء او دمڑو پا جندی کولو بانے دے دمڑو پا جندی کولو دے دا خود مسئلہ بدیہی مسئلہ دا حضرت ابراهیم تپوس ولیو کا نو جواب دا دے چه پست علم یقین نا عین الیقین حاصلو زکوی چه ارنی کیفت و حیل موتا زک علم یقینی چه دے دا استدلالی دے اور علم دا عین الیقین دا علم مشاہدہ دے اور علم مشاہدہ اقوا اور بدیہی وی و مقابلہ دا علم استدلالی او دا دا ہر عالم ذوق دے چھ دے اخپل علم سوا کئی ابراہیم اخپل علم سوا کولک دے پارا کیف تحیی الموتا مطالب اکرلا او دا مسئلہ حل دخا آسان شوا دویم مسئلہ بعضی علماء ذکر کئی چھ کل دی استدلالک نمرود مخی چھ ربی اللذی یحیی و یمیت مسئلہ خو یو گتلا اسوی یا اللہ ما تو خو علم دے چھتا قادر یی دمرو پو جندی کولو بانی خدا طریقہ ہی سنگئی کیفیت ہی سنگئی نم ما تو خو کیفیت خوایا او دیکھ